Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Hayır, gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için. Ve la uqsimu bin nefsil lawwamah. Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için. Ki siz mutlaka diriltileceksiniz. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ İnsan zanneder mi ki, ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz. بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهُ Ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Gözler kamaşıp karardığı, ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay yan yana getirildiği zaman, يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ İşte o gün insan der, var mı kaçacak mekan? كَلَّا لَا وَزَرُ Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur. İlâ rabbike yevme idinil mustakar. O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur. Yunebbe'ul insanu yevme idin bimâ kaddeme ve ahkar. O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalıkla, yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ Türlü türlü mazeretler öne sürse de, artık insan kendisi hakkında şahit olur. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ O halde biz Kur'an'ı okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir. Kella bel tuhibbunel acile. Gerçek şu ki siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Ve tedarunel ahireh. Onun için ahireti terk edip durursunuz. Vucuhun yevme izin nadireh. Yüzler vardır. O gün pırıl pırıl. İlâ rabbihâ nâzireh. O güzel ve yüce Rablerine baka kalır. Ve vucûhun yevme'idin bâsireh. Ve nice suratlar vardır. O gün asılır. Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkireh. Belini kıran darbeyi yediğini hisseder. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq Hayır hayır ne zaman ki can boğaza gelir işte o zaman can çekişenin yanındakiler bunu iyileştiren kurtaran yok mu der Wa zanna annahu al-firaq Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır. İlâ rabbike yevme idinil mesâk. O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur. Fela saddaka ve la sallâ. Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı. Velâkin kezzebe ve tevellâ. Hep hakkı yalan sayıp, ona sırtını dönerdi. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı, kendi taraftarlarının yanına varırdı. اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَىٰ ثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَاَوْلَىٰ. Yazık sana, yazık! Yazık ki sana ne yazık! اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? اَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيُّمْنَا. Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا. Sonra, rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى. Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu? İnsan Suresi Medine'de nazil olduğuna dair rivayet bulunmakla birlikte, çoğunluğun tercihine göre Mekke'de inmiş olup 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde insanın adı bile anılmazdı. اِنَّا خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık. İnna hadaynahu s-sabila imma shakiran ve imma kafura. Ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör ve kafir olur. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَسَعِيرًا. Biz kafirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık. اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. İyi insanlar ise kâfur suyuyla hazırlanmış içecek kaselerini yudumlarlar. Aynen yeşrabu biha ibadullah yufecirunha tefcira. Bu Allah'ın has kullarının içip istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır. Yufun bin nezri ve yahafun yevmen kana şerruhu mustatira. Bu kullar, dünya hayatındayken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Kendileri de ihtiyaç duydukları halde, yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Ve derler ki,